91.4 de l'FM. Molt bona tarda, família. Quan falten 10 minutets per les 6 d'aquest 21 d'abril del 2016, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, la 201 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Tornem a la càrrega, arranca el Pim Pam Pum, encara amb la retina al concert pels 15 anys del casal independentista i popular Can Capablanca d'aquí de Sabell, que és on fem el programa, pel programa 200, que va estar amb els grups Penetres, Gazapos, 8mm, Morapio, Loco, Katiuska, Shot i Andreu els Rumberos. Va ser tremendo, encara ho tenim a la retina, però la cosa continua, la cosa va encara més endavant, si cap. Arribem a l'edició 201, com sempre presentarem a la gent de la taula, és un plaer estar amb totes vosaltres. A la meva banda dreta tenim el mestre Tecles, el nostre amic de l'ànima, Ricky, el que ens ho toca tot d'allò més bé, que dius bonic. Ei, què passa? Després d'unes vacancetes ben merescudes... Déu-n'hi-do, eh? Dos o tres setmanes hem estat parats. Sí, des del 2 d'abril. Clar que sí. Però bé, amb moltes ganes, amb moltes ganes. Avui amb una mica més d'hora, que treballo de torn de nit, ara durant una temporada. Horari infantil. Horari infantil. No, bé, moltes gràcies per haver pogut... Menys el company, Eric, eh? L'Eric avui no el tenim amb nosaltres. Quina està una mica malaltó, no? Sí. Bueno. Des d'aquí li enviem una forta abraçada, Eric, aviat juntes, eh? Cago en dena. Molt bé, i a la banda del Ricky, seguint amb la presentació de les components del programa que tenim avui, hi ha el nostre amic de l'ànima, hi ha la Gardela de Barberà, el bo i millor del Vallès Occidental, el que ens tira els temes més... Tema Zarránganos, és el Manolo, que dius bonic. Bona tarda, família, molt content de tornar a ser aquí, com tu deies, encara amb una mica de ressaca del programon que vam fer aquí al carrer per celebrar el 200 programa del Pim Pam i també pels 15 anys. I res, avui això, una mica el Pim Pam Kids, estem aquí que no sabem si menjar un entrepà de nocilla o fer una birra. Però està bé, perquè fa bon dia, ja fa caloreta, no? Mola, arriba la primavera i... La veritat és que del programa 200 ja va passar, però és cert que moltes, i ho sé, que moltes vam estar inclús en estat com de xoc de lo xulo que va ser, de lo bé que ens ho vam passar, de lo bé que va quedar, de la gravació que teniu a raitrama.cat, que la podeu escoltar íntegra, grup a grup, i bueno, va ser tota una sort poder tenir a tanta gent aquí amb nosaltres, sí, tot un èxit, i passar-ho també. El carrer feia goig. Quan vaig pujar algun cop aquí dalt i es veia impressionant. La panoràmica de tota la gentada que hi havia durant tot el dia, tot el dia, que sí, no va haver baixant en cap moment. Sí, a més va com molta combinació de persones diferents, no? Perquè com que venien grups de diferents generacions i estils i així, anava com canviant el públic, i jo personalment amb tothom que he parlat sobre aquell dia està supercontent, els grups, la veritat que molt agraïts d'haver vingut. El factor nostàlgia va ser brutal. Sí. Això de portabandes que feia temps que no tocaven... Hi havia moltes ganes. Un gran encert. Van haver-hi moments estel·lars, però jo només a l'inici, Shot, va ser impressionant, la gent allà fent música d'arrel tradicional ben feta, amb una miqueta d'altres instruments. Després el moment que Tiusca va ser tremendo, bueno, el moment de cada un dels grups, per mi va ser increïble, els Penetres, els Gazapos, bueno, els Morapio Loco, 8mm, que feia la tira de temps que no tocaven també, la gent de Ripollet, i, bueno, i Andreu i els Rumberos també ho van fer a tope, com no podia ser d'una altra manera. Molt contentes, això no s'atura, com deien, comença aquí l'edició 201 del Pim Pam Pum, benvingudes, agafeu-vos bé per aquelles que no sabeu, que ara ja no sou tantes, ara ja moltes ho sabeu, el Pim Pam Pum és un programa de música compromesa, de música alternativa, de música reivindicativa i combativa. És un programa que barreja diversos estils musicals, com poden ser l'ska, el reggae, el punk rock i el hardcore, i que tracta sobretot temes de política, temes en temàtica política i social, perdoneu. I res, amb aquestes estem des de fa un grapat d'anys i seguim endavant. El primer avui en obrir foc és el Ricky, que dius bonic. Vinga, va, ens n'anem cap a Aran, cap al Vall d'Aran, que això no acostuma a fer gaire, eh? I no em diguis que portes una cançó en aranès. Sí, en occità. Yeah, sí, yeah. Sí. És una cantautora que es diu Alidé Sanz, i pel que veig aquí també deu col·laborar la Pauline Curtial. I bueno, el tema es diu Esclaua. Ja veureu, per començar amb suavitat, però ben punyents també. Fom-li. Xenets que et diguen espès et cor has escrit amb letres de sang. En xenets que et diguen espès et cor has escrit amb letres de sang. En xenets que et diguen espès et cor has escrit amb letres de sang. En xenets que et diguen espès et cor has escrit amb letres de sang. No m'assegut serà que no jasques més del cel, t'has de quedar per tu, pastor, no m'ho vagis a més mal, no m'assegut serà que no jasques més del cel, tant tu et serà millor, no m'ho vagis a més mal, és esclava perquè tu m'ha baixat es convertir. En un esclava, quan tu m'ho m'emportes i ets un càstig, és esclava, perquè tu m'ha baixat t'has convertit. En un esclava, quan tu m'ho m'emportes i ets un càstig. Papa no vol bé i sentes que no queden amics ni companys ni frais i adoro a tau que no tornaràs. Aquelles sis paraules ne guardades ne careses desvimes a tau. Confiança, amor, déjame a tau. T'arrencura, frustració, se van engreixant. No, no, recrimina, no forma part de l'estratègia. T'ha conquistat a llibertat. Sabes que són dos pes, huella i ton cor en la teva mare o ta mà llibertat de son dos pes son dos huella i ton cor en la teva mare o ta mare era llibertat en un somner i que anda el clau en mi de hora un gara clau que en un somner i que anda el clau en mi de hora un gara clau que cau en te va en un somner i que anda el clau en mi de hora un gara clau te cau en te va en un somner noi de hora un llarg clau. És esclava perquè tu m'ha deixat es convertit en una esclava que tu m'ho m'emporta de ser tot un càstig. És esclava perquè tu m'ha deixat es convertit en una esclava que tu m'ho m'emporta de ser tot un càstig. Thank you. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Lletres punyents, música combativa, tranquil·la, però ben guapa, Ricky. Déu-n'hi-do com has encetat. Sí, has un bon descobriment. Un bon descobriment. A més, en aranès. Molt bé, molt bé. En occità. En occità, sí. Molt bé, molt bé. Guapíssima la proposta del mestre Tecles per començar suavet aquesta edició 201 del Pim Pam Pum. Jo també començaré suavet, ja veureu, porto una història darrere d'aquest tema. És un tema que, mireu, que és del Calvo, que és un MC francès del grup Arsenic, que de fet és una banda. I a més no ve sol el Calvo, sinó que ve amb el Rockin' and Squad, que és un MC també francès. Porto una cançó que es diu Dangerous Liaison, que significa perilloses aliances, de l'LP Liaison Dangerous, que és un CD fet per duets, exclusivament per duets, i que està fet pel raper Doc Gineco, compositor, intèrpret i productor francès. El va fer el 1998, i durant l'edició 200 del Pim Pam Pum, durant el concert, doncs un col·lega, el Lester, el nostre amic Les de Ripollet, em diu vine amb mi tal, i el segueixo i tal, i em porta aquí a Can Cap a dalt i em dona un CD, i era aquest. Em va dir, a veure què et sembla, i Lester, tio, és una bestialitat el que hi ha en aquest CD, tio, és impressionant que el 1998 hi hagués una música tan guapa com la que escoltareu ara mateix. Per totes vosaltres, Lyonnaise Dangereuse. Pyropara, opé révolté comme Sankara, para la sous les chars avec un phrasé à Sankara, gara. Ce n'est choix à les micros donne pour le frère qui osa se dresser contre l'autorité comme l'a fait la sœur Rosa Cosa. Mon cul noir d'espoir, ce parcours je connais par cœur. Le rap apaise mon cœur comme le jazz de feu Charlie Parker. Ma rancœur est de naze et je largue les amalés. Les anciens sont mon esprit comme les feux spill et des bons pour parler. Parler franc, parler tant qu'il pourrait suicider. À moins d'être aussi populaire que Joséphine Baker Boris. À pardonner aux personnes qui l'avaient sali. Acceptant les insultes, mais orgueilleux comme Mohamed Ali Paris. Et plein de pauvres pour et de bondis qui espèrent. J'ai plus de rêve, ils coûtèrent trop cher à Martin Luther King. Dans son don comme l'homme au toucher d'or. Tendant avec des baratins à la papa Théodore. Comme dans un film de Spike, l'histoire est noire et hachée. Fâché mais surtout caché comme les dénotes ciné Poitiers. Ouais, moi je dis que la vie surtout quand je ne la sens pas. L'athlète qui vit en moi. On le gâta jusqu'au bout, mais reste fier et fort comme le fut Jani Chakassou. Liaison dangereuse, dangereuse liaison. Si tu t'approches trop du gouffre, tu perdras la raison. La réflexion devient l'hameçon quand elle arrive dans ton parking avec un humour sinistre à la Charlie Chaplin. Je reste petit face à l'énergie qui s'évince avec autant de fluidité qu'une chanson de Georges Brassens. Métamorphose comme Dan Millman l'a vécu. Vision aiguisée, décalée, mais néanmoins pourvue. Aussi clair que la pensée du linguiste Chomsky. Je m'accroche au rap comme Jake Becker évolue sur les mélodies fils. Tu sais je glisse, note mon nom sur ta liste pour faire partie d'un des rares voici qui agit et résiste. Get up, stand up, le jeune va tout la compris. Penche-toi sur la conscience de Florine Danonet. Et tu comprendras que la couleur n'a rien à voir avec le tonnerre. Visionnaire réaliste comme l'était Socrate. L'acrobate autodidacte représente la face cachée de la carte. Les, el plaer és tot nostre. Moltes, moltes gràcies, company. Espectacular la proposta de Lester amb el Calvo i el Rockin' Squad amb aquestes aliances perilloses d'Angeos Liaison. Què us ha semblat? Una música ben guapa, xula, també ben xula. La manera de cantar-ho també, molt Déu suau. També. Mola molt el tros que fa una miqueta el Get Up Stand-Up, la veritat és que mola, mola molt. Més música combativa, comença encara el pim-pam-pum, estem en la primera ronda ben bé, ara és el Manol que agafarà el relleu, que ens portes bonic. Vinga va, seguim amb el hip-hop combatiu, com ens mola aquí el pim-pam-pum. Porto els MKS Crew des d'Alqueries a la Vall d'Uixó i porto un tema que es diu Flama a la metxa, que vaig descobrir fa res, i res, són 4 o 5 MCs que li foten canya de la bona. Torna la paraula en forma de bala, dispara i mai para. La primera per l'educació, crema el vai, para. La segona per la clara corrupció implantada. La tercera per la teua cara, fill de puta. Canviarem els teus bous al carrer, per més flows al carrer. En tota la crew i tu és lo que hem vingut a fer. Les de management, som els de garage, men. De fer-ho guapo al micro i esto ja que us van de cap al fem. Pràcticament som el cor d'un poble, la veu de qualsevol profar de vore, com fa de llar del noble, com si roba el doble dirà ole, al parrus de la Rita ni en diners en un sobre, i és que no tenim cap llei, yeah, SMKS, Pangea, només ha cap al rei, con Andreu i Serafín, sabes què quiero decir, saps el que vull dir, Prim, now you know where I'm in, yeah. El dia entre seda i dulces sueños, marca yo amanece contento, ya van mil palestinos menos, asesinos ríen, pero temblarán, no será tan fácil, suenan los cielos de Winter is coming, estrategia, praxis, bombo, clave, sin taxis, deja ya de buscar, la capital es Alquerías, fácil. Tu rap es dócil, les encanta por estéril, MKS y Pangea, misiles en forma de lápiz. Rap rural, decencia, disciplina y rimas, nos examinas, tu rap da grima, lástima, próxima. Maqueta en forma de bomba atómica, os deja atónitas, welcome to la plana rap. Y ya veis Lucas, por todas partes, soñáis con apretar salvajes, cuellos de traje, traigo cual baje el mensaje del rap de pueblo. Sin igrajo, el com ser Andreu, espera verlo. Fuck, fuck, yeah, aquí son banquera. Flama la mecha de una conciencia en el sistema. Crema, crema, cap, rap, crea. Rap de verdad, cada uno a su manera. Fuck, fuck, yeah, quién son, MKS. Con esencia se funde tu pose. Quema, quema, arte en disfraces. Toca el molotov, es la mezcla de lenguajes. Oye, hoy suena la escuadra entera. Castelló de Rugat, Alqueries, la baila mejor cantera. Tienen más arte que el polígono 3. Si quieres verlo, vente, quizá quieras quedarte después. No es broma, no sobra espacio. Entra despacio. Este edificio está en un banco. Desde el desahucio, ahora todo es gris y como Billis tiene un toque rancio. Mi canción habla de decepción, admiración hacia Pangea. Creciendo como la marea, exponen sus ideas. Así que yeah, pasen y vean, crean un vínculo. Yo aprendiendo de ellos y ellos quieren ser mis discípulos. Tú a mí no, no creo nada de lo que dices. Lengua de serpiente, piel de serpiente, viste, sí. Qué bien te sienta ver a los demás tristes. Yo no sé tú, pero yo escribo por sentirme libre. Sí, bro, con el micro vibro, con unos tiritos, tiritos. Y cuando no emigro con un libro, cada rima un siglo. Pero hoy puedo cerrar el ciclo, solo con Andreu estáis a salvo. Amor, odi, per cada foli, MKS y Pangea presente en este episodi. Crema el boli, taladra, cada paraula encaixant estes rimes amb sabor a sodi. És ultra 2015, és voltatge, és rap que no encaixa cap dels vostres trajes. Salvatges, sa majestat prepara el coll quan apalaus en l'aliança d'estos cinc pages. Pangea i MKS, fusió nuclear, hip-hop real, Tarantino style. Això va així, made in Chilches, R.A.P. from la Baida, Albaida, Nagasaki, Hiroshima. Tu vas de què, jo que sé, a mi què, tu calla. El rap de pobles, la traca, és la traia. Orgull de classe, flow to fight fins que no quede cap. Alqueries, Castelló de Rugat, capitals del rap. Fuck, fuck. Yeah, aquí son Pangea, flama la mecha de una conciencia en el sistema. Crema, crema, cap, rapea, rap de verdad y cada uno a su manera. Fuck, fuck, yeah, quién son, MKS, con esencia se funde en tu pose. Quema, quema, arden disfraces, toca el molotov, es la mezcla de lenguajes. Déu-n'hi-do, com te l'has tirada, tio. Bé, no? Molt guapa, tio. Molt ha sigut un bon descobriment que vaig descobrir per les xarxes, que la va compartir el CSO Pangea de Castelló, i de fet aquí van dir NMKS Crew amb Pangea. I no sé ben bé si Pangea és un altre MC o és pel CSO o què és. Vale. Però mola aquesta penya. És rap en banda, no? Perquè sí, les guitarres sí, són seves. Sí, la guitarra va allà, guai. Joder, tio. Sí, sí. Mola molt perquè és veritat que el tema de les guitarres així distorsionades amb el rotllo hip-hop rap també s'estila molt. I mola. Molt guapa la proposta, tremenda la proposta del mestre Manolo, com sempre, que ens porta del bo i millor. Ara és el Ricky que agafarà el nou relleu, comença la segona ronda. Vinga, va. Encara tranquil·leta o no? Bueno, aquesta t'agradarà a tu. Aquesta t'agradarà a tu. Tira-me-la. Des de la Vall d'Aran baixem una miqueta cap al Pla de Bages, ens visiten els Còdol. Oh! Sí, m'agradarà, segur. Sí, eh? Van treure un disc que em sembla que fa poc, aquest, no sé si aquest maig o el març, ara sí, no, sí. Que es diu Sense mirar enrere, i he triat un tema que es diu Nits de carretera. Olé. A veure on el tenim. A gaudir-la. Ahí. És un videoclip. Per això té una mica d'intro. Hores de son amagats pels racons, les hores avancen comptant els segons. Sona el brugit que desperta el motor, guardo la memòria dins un got de rom. Nits de carretera, nits a les papetes, nits de pedra cera, sense mirar enrere. 100 que era un vídeo. Sí, ara si ho deixes tornaria una mica amb els crèdits, una mica més de musiqueta. Primera enganxada del toro més enllà del 200. Doncs mira, ara torna. Molt bona, Ricky. Sí que era una mica per l'ISMA, pel Pere Ascar. Medien a Ascar. Molt guapa, Ascar, molt guapa. Anirà cap a Radio Terra segur. Molt guapa la cançó que ens ha portat el Ricky. Continuem amb més música combativa, continuem des dels estudis de Can Capablanca, continuem aquí a Radio Trama. Ara mireu, ara porto el Meteòrica, que és aquest cantant barceloní de Verdum, showman i amic del programa. El Mateo és tot un crack, és un amic nostre que sempre que podem ens trobem i l'haríem ben grossa, i que ha tret un nou LP fa ben bé poquet que es diu No apto para cabezas huecas, aquest 2016. Porto un tema preciós que vull dedicar molt, molt, molt, molt especialment a la meva companya de vida, a la meva estimadíssima Noelia, per tu va, carinyo, i és aquest Fàbula con A, espectacular tema zarangano de Mateo. Per tu va, Noelia. Parece que fue ayer cuando el lobo murió y los pastores aumentaron el ganado. Pero el amanecer pronto se oscureció para la oveja con el tono menos claro. ¿Por qué naciste así si todas son igual y el porcentaje siempre apunta al color blanco? Te quieres esconder, todas te mirarán y pagarás por ser la extraña de este pasto. Solo quiso vivir, poder ser una más, pero las cosas del corral van muy despacio. Y aprende a subsistir fuera de las demás y a organizar su propio mundo libertario. No quiso competir en dar más al pastor y siempre fue la última en salir del establo. Y aprende a subsistir fuera de las demás y a organizar su propio mundo libertario. No quiso competir en dar más al pastor y siempre fue la última en salir del establo. Supo explicar por qué aquella actitud, si parecían recibir el mismo trato. ¿De qué se quejará? Mira, fíjate tú, si le han mordido y suerte que no la han pelado. ¿Y cómo puede ser si el lobo ya murió y con los perros más o menos nos llevamos? Si sigue siempre así, pronto lo encerrarán. Al fin y al cabo siempre ha sido el bicho raro. Solo quiso vivir, poder ser una más, pero las cosas del corral van muy despacio. Y aprende a subsistir fuera de las demás y a organizar su propio mundo libertario. No quiso competir en dar más al pastor y siempre fue la última en salir del establo. Y aprende a subsistir fuera de las demás y a organizar su propio mundo libertario. No quiso competir en dar más al pastor y siempre fue la última en salir del establo. Tremenda, tremendíssima aquesta Fàbula con A. Molt sí, guapa, sí senyor. Mateo és infal·lible, és un màquina, és una joia de xaval. La veritat és que l'altre ja vaig tenir sort de poder estar a prop d'ell perquè em va convidar perquè punxés a Barna, que no ho havia fet mai, i em va fer molta il·lusió, i la veritat és que ens ho vam passar d'allò més. Una abraçada a Mateo i esperem que us hagi agradat molt. A veure si el portem, no? Una altra vegada. El portem, mira, després ho direm millor, però gent de la menuda, com esteu? Bona nit, bona nit encara no, però gairebé. Nosaltres estem aquí, Agustito, suposo que vosaltres també. El Mateo vindrà perquè la menuda fa anys i el porten, o sigui que després donaré més detalls, però sí. El Pol i companyia i el Pollastre i tota la gent de la menuda, allà tenim una cita aquest dissabte mateix. Continua el pim-pam-pum, continua la música combativa, ara és el Manolo que agafarà el relleu, que tirarà el seu segon tema. Vinga, va, seguim tranquil·letes, així amb ritmes sabrosons. Porto els Escazofrenia, aquest grup d'escàrregue fusió del camp del Túria, que ja vaig portar fa uns quants programilles. Porto el primer homònim d'avui, d'aquesta nova temporada a partir del 200. Homònimament parlant, porto un tema que es diu La Jaula, del seu single del 2013, La Jaula. Claro que sí, Manolo, te lo mereces. Gracias. Thank you. controlarte. ¿Qué quieres que diga? Yo no entiendo este colapso. Valencia ya empieza a desbordarse barrio a barrio. Yo preferiría ir a defender el monte o al endorse en tu hardware a doble plus destroyer. Ir descalzo por la vida, vivir con la puerta abierta, más contacto con la gente, relaciones más directas. No necesitamos tus instituciones, la política es la gente más que sus contribuciones. Tanta televisión, tanta mierda tecnológica, cromañones bien vestidos, panda bibliofóbica. A mí solo dame una buena chimenea, menos cosas tienes, menos cuesta mantenerlas. ¿Qué es eso que respiras? ¿Qué se huele en el aire? Tu mundo está podrido, disculpa que me aparte. No te gusta tu jaula, no paras de quejarte. Tienes varones nuevos, ¿cuándo puedes escaparte? Solo necesitas dar las piezas de sistema. Cógelo, rómpelo, escápate y construyelo. Demos el ejemplo de ese mañana mejor. Desacreditemos, privemos de su importancia. El poder desaparece sin continuidad bancaria. ¿Qué es eso que respiras? ¿Qué se huele en el aire? Molt bé, penya, doncs anem a passar a la secció informativa. Comença l'agenda del Pim Pam Pum. El primer dels actes que us portem és el segon aniversari de la Menuda, que serà el 23 d'abril a partir de les 10 del vespre a la Sala Circus. Durant tot el dia, per això, a la Menuda hi haurà activitats i hi haurà Tiberi i Priva i tot això, i serà un gran festimbolo. El 23 d'abril a les 10, com dèiem, a la Sala Circus, Mateòlica, que abans ja ho havíem mig anunciat, Marc Palli i Dani Castro, els MCs ballesans, espectaculars, un, tant un com l'altre, i també espectacular el Sincer Show per acabar el show. El següent acte... El següent acte és la Mani Antifa, que es farà aquí a Sabadell, Sabadell per a totes, aquest 24 d'abril a les 5:30 a la plaça de l'Imperial. Una mica pues, aquesta Mani va pues, en relació a tot el tema que hi ha hagut últimament amb aquesta gent, amb aquests porcs que estan sortint per aquí per Sabadell, però com que som fortes i Sabadell és per a totes, Mani Antifa aquest diumenge. No passaran. Més actes, aquest també ens fa moltíssima, moltíssima il·lusió poder-vos el donar. Són les 17es Festes Majors Alternatives de Cerdanyola, benvingudes refugiades, el divendres 29 d'abril, sopar popular, a partir de les 9 hores, a les 11 hi haurà concert amb Combat, The Clothians, Manol Cabezabolo i Los que no dan pie con bolo i Exploited Pedies. I el dia 30 hi haurà a partir de les 12 del migdia Vermut Musical, Dinar Solidari i Pelogru Soul en directe. A les 6 de la tarda arribada de les Bèsties de Foc, que hi ha una trobada de Bèsties de Foc molt important i serà l'arribada allà al recinte de FMA. a partir de les 6 de la tarda. A les 8 hi haurà l'impro show de cada any, gairebé, però que ens encanta fer-ho. I a les 11, concerts i PD amb la Tara, Presas del Producto, Penades por la Ley, Malos Tragos i PD Ascar. No us el perdeu, penya. Seran... Que punt carres, aquest any. Sempre, sempre. El següent acte, Sense por, desobeïm per la independència davant de l'ofensiva antidemocràtica de l'estat espanyol. Manifestació dissabte 7 de maig a les 5 a Plaça Universitat de Barcelona. Més actes dins d'aquesta agenda. Andrea i Àlex, Absolució, l'any 2009 a Cerdanyola. Aquestes dues companyes van ser aturades al carrer a plena llum del dia per la policia local i els Mossos d'Esquadra. L'Àlex va ser escorcollat, agredit i detingut injustificadament, acusat d'un delicte d'atemptat a l'autoritat i una falta de lesions. L'Andrea, tot i no ser detinguda, dos dies més tard també és denunciada pel mateix delicte. En un cas ple d'incoherències i irregularitats, es valora molt més la versió policial que la de les acusades i els testimonis que recolzen la seva innocència. 7 anys més tard arriba el judici. El dia 18 de maig, a partir de les 10:30, als jutjats de Sabadell. Us convidem a totes a participar dels actes que hi han programats, tant aquí a l'Obrera com a d'altres bandes, que quan tinguem més info us ho donarem, i a la concentració que es farà el mateix dia 18 de maig a partir de les 10 a la porta dels jutjats de Sabadell. Podeu trobar més informació al blog de Solidaritat Cerdanyolenca i Andrea Àlex Absolució. Àlex Andrea Absolució, perdó. Són WordPress. I el darrer acte de l'agenda? El darrer acte és la inauguració del punt d'informació i assessorament de la xarxa d'economia solidària de Sabadell, que serà tots els dimecres de 6:30 a 8 de la tarda al Casal Can Capablanca, que és al carrer Comte Jofre número 30. Molt bé. Màxima solidaritat amb l'Àlex i l'Andrea, com hem dit, no passaran. Fins aquí l'agenda del programa, fins aquí la secció informativa del Pim Pam Pum. Cerda! Molt bé, doncs continua el Pim Pam Pum, continuem en aquesta edició 201, edició especial perquè feia gairebé un mes que no estàvem davant dels micros i tot costa, però aquí seguim endavant. Ara és el Riqui qui comença la tercera ronda, començarem a reblar una miqueta el clau, que això és el Pim Pam Pum, on us pensàveu que estàveu? Vinga, va, jo continuo. Ara, després de l'Aran... M'he fixat que avui porto tot de música dels Països Catalans. No ho he fet expressament, però me n'he donat compte ara durant el transcurs del programa. Després de l'Aran i del Bages, ara ens anem cap a Tarragona i Teruel, també. Bueno, ahir quasi rellisco. Tarragona i Teruel són els Apelo... Terol. Terol, perdona. És que ho he tret del... Ells ho han ficat així. És culpa d'ells. És culpa d'ells, que hòstia. Els Apelo, que és una banda que en els seus inicis, almenys en els seus inicis, era una banda tribut de Platero i Tu, que tenen un directe, els Platero i Tu tenen un directe que es diu Apelo. Sí. Sí. Pues això, pues ells deien Apelo i als concerts pues tocaven versions dels Platero i tal. Però bueno, han anat avançant i ara ja tenen temes propis i tal. I he triat un disc del 2009 que es diu Va Junto i el tema en qüestió es diu Soy Igual. A ver què us sembla. Desperté y creía que el mundo había cambiado ya. Pero me asomé y vi que seguía igual. La misma forma de pensar. Quiero seguir en ese sueño que inventé. Donde nadie me miraba mal. Solo por ser diferente a los demás. Solo por tener otra tendencia sexual. Solo sigo a mi corazón. No por eso tenemos que luchar. Aunque uno caiga, otro se levantará. Pero cada día somos más y no nos vamos a callar. Solo amor e igualdad. De eso hace años algo ha cambiado ya, pero algunos nos siguen mirando mal. Antes de criticar, mira lo que haces mal. Que bastante tiene ya. Solo sigo a mi corazón. No por eso soy peor. Solo sigo a mi corazón. No por eso soy peor. Por eso vivo apartado, recluido y sin poder decir que soy igual. Caviaret, caviaret, maco. T'ha agradat, eh? Va, m'ha encantat, tio. Déu-n'hi-do. Espectaculars coros, espectacular lletra, espectacular ritme. Rock and roll. Rock and roll. Sabor sí, clàssic. Sí. Molt guapa, molt guapa. Guapíssima la proposta del mestre Tecles. Seguim amb més música combativa. Per cert, no ho hem dit abans a l'agenda, que no se'ns oblidi, la manifa del dia 1 de maig, dia dels treballadors i treballadores, que aquí a Vallès, si no estic equivocat, surt de la plaça de la Creu de Barberà, diria, bueno, o de l'Obrera. Entre Pinto i Valdemoro, i acaba Barberà, acaba la plaça de la Junta de Barberà, o sigui que ahí estarem, també pel dia 1 de maig. Que no hi falti ningú, que no hi falti ninguna. Més música combativa, com dèiem, segueix la 201, segueix l'edició 201 del Pim Pam Pum. Ara arriben els K-Soviet, que és una banda que li donem també la benvinguda, perquè és el primer cop que aterren aquí al programa. Banda garenca, de punk rock i barreja d'altres estils, ja veureu, amb lletres punyents que parlen de la injustícia, de la intolerància, i parlen sobre la lluita contra el sistema que ens oprimeix. Són l'Irra a la veu, el Robert i el Víctor a les guitarres i a les veus, el Pol al baix i a les veus també, i el Xavi a la bataca. És un tema extret d'un LP que ha sortit també fa poc, aquest 2016, Morbus Ex Machina, i que porta com a títol El nostre enemic. Yeah. des del Morbus Ex Machina, K-Soviet, amb aquest el nostre enemic, tremenda, tremendíssima també, que us ha semblat? Déu-n'hi-do, nivelló. Està sonant bé avui, està això, eh? A Terrassa sembla de Sabadell, eh? Mare meva, com me solten aquí. Déu-n'hi-do, quins descobriments per Terrassa, no? Sembla que no s'acaben allà. Terrassa és un munt de sorpreses. Sí, sí, començant per el Casalet i passant per l'Atzur. No, allí el Casalet s'ajunta gent que té algun grup i hi ha diversos llocs amb sales d'assaig massives, no? Una nau plena de... o un edifici amb un munt de sales i a cada sala un munt grup de grups. I encara no els tinc prou mastegats, però algun dia ja faré un programa especial de totes aquestes bandes jovenetes i no tan jovenetes que hi ha per allí. Doncs jo crec que en el polígon que tu deies, en un d'aquests zulitos que tenen per assajar, hi havia els Bonassó. Sí, per això n'hi ha més d'un, perquè sí, conec aquest i un altre, i Déu-n'hi-do, quina gentada es mou per allí. Aprofitem per donar una forta abraçada al Castro i al Marxo, que abundera, la gent de Bonassó. Sempre, sempre. Més música combativa, més 201, això encara d'arribar al bo i millor, ja hem començat a tirar les guitarretes, esperem que us estigueu passant la veritat de bé que nosaltres, que ens estem passant d'allò més bé. Ara és el Manolo que agafa el relleu. Què? Ara hi ha guitarreta, no? Sí, una miqueta, però segueixo amb el hip hop, però amb guitarreta, perquè són los chicos del maíz amb los habeas corpus. I res, aquests grups no els hi fa falta gaire presentació. Porto un tema que es diu Terrorismo, del seu àlbum del 2012, Passión de Talibanes. Buah. Ara ve, eh? Videoclip. Los chicos del maíz, habeas corpus, Mazorca, grupo de riesgo, estilo Faluya, 2012, vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales, terrorismo es la tortura de animales, el bipartidismo, los paraísos fiscales, el neoliberalismo, imitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie, terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle, corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga, asesinando en Vitoria, gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida, es el trío de las Azores, actrices, actores en esta danza macabra, terroristas que le imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra, y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia, y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles, es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el país y editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes de Decospedal y más, y accidentes laborales, siempre terrorismo patronal. Terrorismo es la CIA, Coca-Cola, McDonald's, Rapsoy, el Corte Inglés, publicistas, terroristas en la tele. La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, paneles. Estado policial controla todos los niveles. Redadas contra sin papeles, lo dijo Neruda. Terrorismo es el embargo contra Cuba. Basta mirar y comprobar que el miedo es solo una herramienta más en manos de aquellos que se han elegido en dueños del poder. viviría, ni sus cortes, ni sus reyes, ni su ley, ni un solo día. El terror sin polis administra, por los que a su vez más lo critican. No lo ve, quien no lo quiere ver, pero si todo funciona mal o bien, es gracias a él. El terror es gracias a él. El terror es gracias a él. El terror es gracias a él. Enganxadeta de toro. Sí, sí, sí, que no falta de nada. Clar, que són no aquests videoclips, té els videoclips. Sí, avui no hem fet el treball de retallar-ho d'anar retallant. Però que veníem fredes, que feia dies que no estàvem amb vosaltres aquí, que ens escoltéssiu i anar tirant temes. I bueno, estem aquí a Gustamente, als estudis de Radio Trama, passant-nos-ho d'allò més bé. Però té macle, eh? Sí, sí, sí, sí. Ja comentàvem que segurament hauria sonat, però bueno. Vés a saber. Clar, una col·laboració quan, com aquesta, t'asseguro que en pic va sortir, l'enxufaríem, però ja fa temps d'això. Sí. Sí, sí. Bueno, continua el pim-pam-pum, continua la música combativa, que això no s'atura, que reblem encara més el clau. Ara és el Ricky que comença a tirar el seu penúltim tema. Vinga, va, jo continuo als Països Catalans, també continuo al País Valencià, a Alacant, em sembla que són els... Que jo pensava que eren gallecs o així, els Consumo Respeto. Sí. Per aquest rotllet de punk rock amb gaites celta. I això, el rotllo celta. Pues, no sé, donava per fet que eren gallecs o asturians o por ahí. Pues no, pues són d'Alacant. Perquè portarien un sac de gemecs, es diu? Sí, com una gaita, no? Sí, el que seria una gaita por ahí, aquí és el sac de gemecs. Mm-hmm. Podria ser. No, la veritat és que aquest tema el desconec totalment. Consumo Respeto, eh? Consumo Respeto. Sí, que aquest 2016 han tret un tema... En sèrio, tio, aquesta penya encara segueix... Sí, mira, de fet... Quan et digui el nom del grup es diu Recaïda. Ho havien deixat, vale, però han recaigut. I res, el temilla en qüestió es diu Fantasmes. I ben tornats, ben tornats. No sé si havien marxat mai del tot, però ben tornats. I tant que sí. Enxufa-la! Fantasma. Molt bé. Un altre videoclip. Ningú ho ha vist, però estàvem provant els nostres reflexes i els tenim encara. Encara hi són. Sí. Encara hi són. Anem bé, va. Molt bé, ben guapa, impressionant amb el sac de Jamex, aquesta colla de Consumo Respeto, des del País Valencià també. Manolo, quan érem xinurris, això ho escoltàvem. Sí, déu-n'hi-do. Encara li foten. Déu-n'hi-do avui amb el País Valencià, perquè jo els tres últims temes que he portat era penya de per allà, i tu has portat unes quantes també, no? No, la primera del País Valencià. Mira, doncs jo ara m'allunyaré una mica, m'aniré més cap a Madrid, perquè venen els Accidente, aquesta banda de Getafe, de punk rock melòdic, amb la Blanca a la veu, espectacular veu la de la Blanca, el Miguel i el Pablo a les guitarres, l'Alberto al baix, el Carlitos a la bateria, des del seu quart treball, Pulso, que es va editar aquest 2016, Otro Amanecer. Accidente reventant el pim pam pum, reventant els ciments de Can Capablanca, que us sembla, família? Aquest disc no falla. No para, eh? El Winnie ens ho va dir. El Winnie estarà content. Poseu-les totes i Winnie, ho estem fent, tio. Una rere l'altra. Déu-n'hi-do. Molt bé, més música combativa, més edició de 101. Seguim començant aquestes 200 que tant ens van costar. Aquesta és la 201, però ben aviat amb l'Eric ja aquí farem la 202, segur que sí. Ara és el Manó qui tira el següent tema. Molt bé, seguim amb el ritme, perquè estem de baixada però amb les crestes ben aixecades. Jo porto els Manifa, una banda de punk del País Basc, de Repèlaga, que és el marge esquerre del Nervión. Porto un tema que es diu Idiota Portugalejo, que és un tema inèdit que van fer per les eleccions de Portugalete del 2015, i té la gran peculiaritat que és una versió del tema American Idiot de Green Day. Ja veureu que és molt bona. Sus monedas. Uah! Vaya versionaca, tío. Vaya versionaca més guapa. Sí, sí, molt guapa. Tenien aquest toquecillo Lendakaris, no? De versió cachonda. Molt guapa. Molt bé, espectacular. Com sempre, la trobada del Manolo. Excel·lent, com sempre, la proposta del nostre col·lega de Barberà. Continua el pim-pam-pum. Anem molt, molt, molt esverades. No sabem a la menuda si també, però aquí anem molt, molt esverades. Que Riqui, amb què t'acomiades? Sí, no, el meu últim cartutxo. Vinc cap aquí a Barcelona. Són els Fals. Una banda aquesta de... Aquesta tampoc han sonat. Crec que no. Avui he portat un munt de cosetes noves. Que guai. Però la mazo. I res, això és, com es diu, metal, la banda de metal, sí, que no, és un gènere que tampoc no el cansem gaire. I bueno, d'aquest 2015, Falsa Doctrina. A veure què us sembla. Chicha. Desde pequeños nos han inculcado que el alma de la gente que se aleja de Dios cuando muere va al infierno. What the- Bacum. Què, entra a la secció d'Espeina o no? Home, jo crec que sí, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. L'has obert bé. Molt bé, penya, ha obert la secció d'Espeina i jo la tancaré perquè fins aquí arriba, no? Fins aquí arriba. Fins aquí arriba. Se'ns ha fet curtet, això que no hi hagi l'Eric aquí. Sí, també hem tirat 5 temes, en comptes de fer-ho més llarg, doncs hem... Sí, jo és que tinc una mica de pressa, en realitat. Això és. Hi havia motius i per això s'ha fet un programa curtet, però el proper serà amb l'Eric i serà tot i plen, segur. Com sempre acabarem amb un parell de temes. El primer el tiro jo. És una banda que es diu Encabe, que és una banda bolognesa a Itàlia, que fan hardcore. Ja veureu que el Ricky ha pujat la persiana de la secció d'Espeine i jo no sé què faré amb la persiana, però la rebentarem. Sí, sí, sí, ja veureu. Si enteneu alguna cosa m'ho dieu. Amb l'Estef a la veu, és un trio, penya, és un trio. Ja veureu què fan. El Die a la bataca i el Luz a la guitarra. Des d'un LP que no tenim ni pajotera idea de com es diu, perquè no ho hem pogut trobar, compromès, sí. Molt bé, pues, el Ricky ha aixecat la persiana, tu l'has rebentat i jo directament trauré les portes perquè puguem passar amb tranquil·litat. Porto per acomiadar-me els Pulmón Verde, banda de punk hardcore formada el 2005 a Quito, a l'Equador. I porto un tema que es diu Odio Trabajar. Bé, m'agrada, que compro la idea. Em representa molt. Asalariadamente, claro está, perquè treballem cada dia les nostres vides. Porto això, l'Odio Trabajar, del seu àlbum Un dia en la ciutat, per acomiadar-me. Molt bé, penya, ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Ben aviat farem l'edició 202, com dèiem, amb l'Eric i amb la gent del programa. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Haré lo que me toque. Pa, pa, pa.